کولا چی بس پرکر نو ما بو تا بیا ما بی مطلبی ہوایا نو آقا ما بیا عبارت اللہ سن ما بی مطلبی ہوانو بیا بی ترجمہ کن مطلبی نبی دا ما ایده دا مطلب دا دید خدا بندن مطلبی دا ایتی پا مطلب نبوی گی وی چی دا بلیو تن ناسو یا صرف تا دیتا او گورا یا نو روی دا شرا وی شیخ صرف تا دیتا او گورا تا بکی دا عبارت ہوایا ما ایتی زن لارا کنی دیتا لگا ستا خبر پا دی کی نیش دی آقا ٹیپ شوا ما تا دا پتم رو جدا چا ٹیپ کرلا آقا بیر تا مشهور اس بلا نو زن خون کو بکی وی وی دا زمانگ مولا پار دی ولی پار دی گورو بیر تا خلی ناس دی آقا لگیای لگیای لگیای دی ایده یو تکی ووی دی تنگوری که سو سو نار کی ایک لوحار کی آقا یو تکی بانی آدسی لکا یک چی دو خوٹون خلی بیارا کی دی نشین تا دی یو تکی تنگو رای دا آقا دیر غزاری تا گوری آقا یو تکی تنگو رای چن خطه دی واسا لچه تکی ویسایی نکی دی ایده پار دی آقا برو پا کتا پر خوزا که چه آقا پر زور و زوری لگیای دیو تا غلی نسته سبای پر زور اینان کرا لسواته لسوت الامیر بیا خو خر ورده آقا قچر جو اصا جو پار دی زکر چه دا خر چه اما غره دا نو دا خلق و سقدری سه طول نشتی سه انداز نشتی نو قرآن دا عامو دا پا کولو پارم یا طولو کو رازای وی دیرو تا ساجد تی طول شریک بانی خیری کو یا اللہ چه چوک پناقه دی اللہ تی تباکا چوک پناقه دی تباکا رازای چی دا کو یهود تا ارادای چه خیری و کنو چٹ گرولی شو رو کرو یہ خیرون تو پیدا کیجیا دا خود مجانو خبر دا دی کی کتابونا با گوری و برسا مناظرہ بکو خیرون خیرون تغانے کو نو خلقو امیانو دا مدینی دا علاقی خلقو بانے سر رو گوار دید چی دا مجان زمان گپر دی درو گوی دو کدو کی رشتیاوین خیری بے کردی کان اصرا دینا چی دو امون گو جنت لزو دو و دو زخل دی نو کدو مرشو جنت لزو دا نور چی مرشو دو پیخن با دو زخل دی نو مرک دعانا کی معلومی گی دا چی دا درو جن دی او درو گوی دے تو مباحرا اول کی میلو کنا دا دلیل نہ دے دا اڑے پڑے دلیل نہ دے دا حق دا سرگند اول دلیل نہ دے چپ دے بانے بحق سرگندی گی ہو اقنائی دلیل دے دا عوام پہ تسلی راضی نو کد موقع مناسب چوک دا ہوئی نو سب بجی پہ کیوں نشے ہو پدے بانے وڑا پڑا نہ کی گی مسئلہ پہ دلیل ثابتی گی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دریو زن قومون سر دا مباحلی و تویلی شوی دی و کڑی سر دریو وارو ندا یهود تویلی شوی دا تیار نشو تا یهود تویلی شوی سورت جمعه کی رازی یا ایوها الذین هادو ان زعمتم انکم اولیاء لله من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین سورت جمعه کی تیار شوی نو دویم پیرنگیان مدینی تراغلیو شپیتا تنو ملیان پکیتا امو ادا غواغا غط علیم امو پکیتا او اولو الامر پکیتا امو سیاسی لدران پکیتا امو دار آغلیو نبی علیہ السلام سر مناظره لا مناظره که خوب پرشو منلع نا پلو عوامو تا دا شرمولو دا پاراتا نبی علیہ السلام پا امر دا اللہ وی تعالو ندعو ابنانا و ابناکم و نسانا و نساکم سورہ علی عمران درے میں سپارہ کی ہوئی رازائی خیرے کو پل اولادونا منگنا اولو اتاسو خیرے وکو جو سوک پناہ تے اللہ دے تباہ کی اغوم دے تا تیار نشو مباہلی تا تیار نشو مکہ معظمہ کی پا قول دے امام ابن کثیر بانی یو قسم مباہلہ شوئے دا خدا طرف آ دور طرف نو من کان قل من کان فی الظلالہ فلیمدد لہو رحمان مدد وہاں خیرے وکا جزی وکا اللہ تا سوچو گمراہی کے دین اللہ دیولا دنیا اقتدار و دولت نور امور کی چرمانی پاتی نشی بیا سورت مریم کی ذکر کی خویم دا قول دے امام ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی دے چہ دا اعلان دا مباحلی و دا مشرکین و سرا خوی و طرف خیرے و تاوکڑی مطلب سو چہ تا سما تم خیرے و کیزا زتا ستا خیرے کم تا سما تا خیرے و کیزا زمانہ بولے گی ستا سوا پا مانے لگی مطلب دا نظر تے مباحلہ ذکر کلا ناجزی وادو تا دی یہودو دعوا دا دی عیسائیانو دعوا دا چو جنت تا منگزو سمانا دا بی عمل خبردارو دا بی دین خبردارو ونمائی سو مجدد سے بی ایشانن دا لصوص دین و قطاع طریق داد دین غلا کون کی دی دین دا قوان دی او قطاع طریق دی دا دین پلارے کنا سے خلق دو ککی دی دین پنم باندی شرک و بیدات پہ کئی ایشانند علماء کی دنیای دنی یرا دنیای غرا کرے را دینی پشا کرے دی دین کوسو کوسو کی دنیا ہوشی پاگے بانی اختری نویدا دی لسوسی دین بدتر مردم دا پا مخلوق دا اللہ کی بدتر دی نو در قسم خلق اگر دمانا کی تو ایراشای ندیتا تیار نشو ویمون با جانت لزو پیرانو تو ایراشای مناظرہ کو تیار نشو ویمون با جانت لزو تا سو بزو داخل دی وہ سن بوی چه سن آرامان سن آخ دی اغا پا کیتا دی وی اصل دیو بندی زیم او که دیو بندی زیم توی مطلب دا چه جنتی بزیم او دا نور خوارج دی دا نور دا اهل سنت و جماعت نبار دی دا نور دا معتزله دی او دا اهل سنت و جماعت ننی دی دا اهل سنت و جماعت ننی دی اهل سنت و جماعت پی جنی نا دی بیلی بابا که برا بور لگه دل دفتر تنظیم اهل سنت و جماعت بریلیان دی اشنو پکو والا بریلیان دی عقیده دا چه پیغمبر دا دیدن دا اخدن درود با بوری کافیر دی اغیر اهل سنت و جماعت دی دا سو مطلب دیدی اهل سنت مانا دا سنت نه سنت شوی دی سنت پا کی نشتی او جماعت مانا منکرین دا جماعت دی پا زد بانی دو بخیره پا زن دا صحابان و دا جماعت دشمنان او دا سنت دشمنان اغیر دا دی دا رشه جدا دی دا دویم نمبری دیو بندیان دی کنا دا زن تا اهل سنت و جماعت وی اهل سنت و جماعت ندی از سنت و ما صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم والجماعت جماعت الصحابه سو کوئی لوی بابا ہوئی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ غونیا اول جل اتیم مخبان دی ہوئی السنت ما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم والجماع جماعت الصحابه اس دازان تو سنت و جماعت کی ہوئی نو دا چکم سیاست چلی دا سنت تا پیغمبر کشتے دا خدا سنت نلون کی دے نو سنیان شو نمان آل سنت سمانا دا پیغمبر سنت ختمون کی آل جماع دا پکم طریقہ چی سیاست تے یا انتخابات تے اصحابانو کشتے دا اصحابانو کیو نیا خبر نو یو ذرا ددو دے دی سیاست ددو دے دی انتخاباتو زرم ایسا پا اصحابانو کیو نو زرم ایسا زرم آ وہ انتخابات سے ہو ابو بکر نے انتخاب سے ہو عمر نے انتخاب سے ہو عثمان نے انتخاب سے ہو رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین انتخاب سے ہو خدا انتخاب نوشے آغا قرآنی انتخاب ہو آغا اسلامی انتخاب ہو قانون دا قرآن ہو دا قرآن دا قانون دا لاندی اہل الرائے سڑے پخاو اہل الرائے خر خدنو ہر اتر سکال والا سڑے بخوا گئی اتر سکال والا الکم و جنئی ام روغ ام لیوانے ام خوم و بد ام خو جنئی ام بازاری جنئی ام ٹول بسڑے پخ گئی دا انتخاب کرے رہا ہو دا انتخاب ہو کفر رہا ہو سیرے ادو کفر رہا گلے دے دا انتخاب نو نو دا برابری ادا انتخابات دیتا دویم نمبری دیو باندیان نو جماعت تا صحابو نو دشمنان دی خلافی کئی دا سنت دا پیغمبر دشمنان دی سنت ختمی در تو علی سنت و جماعت پا دا غمانا باندی یقینی دا علی سنت و جماعت پا دا غمانا نئی نو زما جماعت پا دا غمانا علی سنت و جماعت دی زما جماعت پا دیدی چی دا صحابو سنت منی دا پیغمبر دا صحابو طریقہ منی دا انتخابات نو آگے کی انا دا جمہوریتو قانون دا کفر دلان دی کری دی دا انتخاباتو اجمالی تفصیل لغوان دی تفصیل اعلام والعالم کی دا جمہوریت پا عنوان ما کرے دے او انتخاب اسلامی میں خوزرے دے دا خلافہ ارباعو انتخاب دا غیر طریقہ او دا غیر یو بلبانی وسوق و اعتماد دا می خوزرے دی خود دیر مختصر دی سو کوئے چی دا غیر تفصیل اکرے نو دا عظمات صلور و پینزو پانو کی دا در مسئلے چکی می ملی کرے دا سو کی تفصیل سر لکھی اور مواخذ ماں خوری دی میں مواخذ خوری دی کہ فلانے کتاب اور فلان کے کتاب اور فلان کے کتاب ہما لنکڑی دی مواخذ میں لکھو دا کا مواخذ و پرانا بانی تفصیل کئی نو دا خدوری میرے کتاب لکھ رہی دمرے کتاب تین جوڑی گی دمرے کتاب بکی ہوئی گی اور سوکھتے چدا ایمان پہ گیتائی دا کارو کی نندشتے جا زویم تو کیو کو ویتے ہو کا نو زویم ما نام کرے دے کنا اوگو جتو کا نو دوگ دور چل نور دیو دام تو کا انتخابات حقیقت پہ جندل غوائن چی انتخاب ستا ہوئی نو دائرہ و عزیزنہ آل سنت و جماعت ما دیو بندیان دویم نمبر اول نمبر دیو بندیان زمان مقتدائیان دی استازان دی که مخی تیر شی دی که اس موجود دی نو زمان قدردان دی او دا دویم نمبری چی منگا تیو باشی زان پکیتن نکی منگویو که پر زوری نو تاسا خلاور دی نو تای کولی شی که پا دلیل پا قرآن و سنتی پا خورای چی دا طول دویم نمبر دیو بندیان را یو دی شی که یو خبر اکی منظر کولی شی دا قرآن و سنت پر نبانی یو خبر اکی از زور خود زور دی نوی آشه دا شهیدیم دا خورای دا پارا چی زورور ور دی کمزور عجز پار دی نو زورور ور دی نو کمزور وجیل تا دی از زورور بیرت اللہ سون اپلاقی ایو چی سنگ دا رومیلی که جیل تا کنا اللہ اللہ ان کانت لکم الدار الاخرہ یهودون وی جنت تا ومنگزون عیسائیان وی جنت تا ومنگزون نو دا دی زمانی بیدین علماء سوم وی جنت تا ومنگزون کار زمان دا دین موافق دے سیاست چی قرآنی سیاست چلو ہوئی تو ما تا خبر سیاست چی قرآنی یو تکے ہو خواهی یو تکے جداستا قرآنی سیاست دے وآکا زید چی دا قرآنی سیاست زد دے فتمنو الموت نصارو قید مرکی تاسو رستنے کور ادار آخرہ کور رستنے رستنی کور کی خود دوزخ خون دے کنا کنا دوزخ بکینش دے شتے دیا مانا دا مخیو ماتو ظلوی ذکر دا عامو کی مراتینا خاصی قرینا موجودی دا امام ابن جریر رحمت اللہ علیہ دیر ذکر کئی ویمینال خاص سی اللذی ارید به العام نکل ویمینال عام من اللذی ارید به الخاص عام ذکر شیر مراتینا خاص ہے دلتا دا ری اخرت نمرات عام ندے بلکہ دا ری اخرت نمرات جنت دے وعدو تا کئی تا سوارا کچھ دا وعد استاسو چھ جنت تا سوارا دے اللہ سخا ایکی وعدے بید دے خلقونا من دون الناس بید دے خلقونا الناس ما کیلیو کنا آمینو کما آمن الناس اصحابانو چھ ایمان نوائے دے ایمان دارو جنت تا سوارا دے بید دونا دو بولا ندی یواد استاسو دے نو فتمن نو الموت سوالو کئی دا مارگ زویم مثلاً تاسو طول اللہ دی منگا لجنت را کی او که منگ داو چو منگا با جنت لزو نو توکویل شیدی پر جواب کی چی تا جنت لزی نو زن ملکا کنا دا مر سارو که اللہ ما ملکا چی جنت للاوشی دا سوکنوی که جنت لطلی خوب مقابانی بزی نو قرآن سنگوی که تاسو جنت داوی داری اندر مر سوالو که مطلب دا نده فتمن نور موت نو سوالو که من سر شریک چی توک در نو که تاسو دروغ جن دی نو تاسو خواهی منگا جنت لزو جو جنت تا براشن که منگا دروغ جنو لکه چه ستاسو خیال دی نو ستاسو پا خیال با منگا جهنم دی درشن خبرو بخلا سجی کنن و تاسو سوال نکه معلومی گی دا چه تاسو جنت تطلو نه پا دی پیگه چه زما خود جت لدی اپا دو زخ کی مندل دی فتمن نو موت سوالو که دی مڑی دل و دروغ جن نناخ جن که تاسو پا دی مسرا کی چرے تو دار مان نکی اس کلام لن یتمنوه ابدا لن سر ابدا ویلی دی مخیم ذکر شیر دی یوزے لن دا پارا دا نفی رازی و سر دا تاکید نا دا خبر یقینی دا لن دا نفی سر رازی نفی رازی و پارا دا سر دا تاکید نا و زمخ شریع سر رو تکی بلی خودل لی وی دا تعبید سر تاکید تعبید دوار پیدا کی اگو مشعور نحوی دے لغوی عالم دے دا خبر دروغ وی اللہ اپا بدعات فاسدات یہ دا فاسد ہے وی اللہ و نحوی دے لغوی عالم دے اگر سوداو چلے دا اگر زہر خرچ لو وی لن دا پارا دا تعبید رازی اگر دا تعبید دا پارا ولی وی اگر عقیدہ دا نفی دا رویت دا رب العالمین ثابت ہے اگر نفی پا لن سر ذکر شیدہ لن ترانی ولیکن انظر الى الجبل اس کلا اس وقت من شیل لے امیشہ من شیل لے لن ترانی نا پا دنیا و پا آخر غارتا ہو گورا نا آلت نا خبال باطل عقیدہ ثابتولا نا لن کی تعبید راوست و سرد دا جنا چی دا تعبید دا معنی دا پارا شی نو ترانی تس ضرورت تے خوبی آدھا سوی الپکارو لن اوا موسیٰ سوی چی ما تا سرگان سنس خوری دے لشم قرآن سوی لن ترانی نتے منی شیلی دے معلومہ تشورا چی دا خصوصیت تا پورے دے چی جواندے نزد تمانی شیلی دے پس دمار گم جدا خبر دا بیا اگر تینا تابید ثابت ہو تابید تی ثابت نشو خروس تو دا دو غضو شو لن دا پارا دا تاکید رازی کچری تابید پا کی توی نا بدن ویلی تس ضرورتو چی تابید ہمی شوار دے نا بدن تاجت شدے نشتے تا لن اکلم الیوم انسی یا تاکید تابید پا کی توی نا الیوم اخیر بیا لگول پکارو سیو بیا خطاو دیو جن تابید دا پارا زرا دی تاکید دے پا کی کلکون پا نفی کی دے نا وی چری دعا مان نکی دعا نکی حس کرام پساو راوی کی کری لا سن بدا مولونا لا سن وانی ډیر عمل کی کی ذکر لا سن ته نسبت کی مراته نه تنا دا په خله وری په وګو وری دی په ستر کوی چری دی په لا سو په باندې تبد کړی دی دا دو تمخه مخه ته کیږي ا دې عمل سوال کی الله دې دې خوبو په دې دی چې خو وای دې چې کوم کوماري یقینا مومی وته دو احرص الناس علی حیا زیادی رسک ان کی پر جند دنیا وانی یعنی پر خواگو دو دنیا باندی من اللذین آشرکو دو مشرکان اوم زیادی رسکی مشرکو قیامت نمانی کنا کہ آغا دنیا دنیا دوتین سے خبر را دیکھو پر خلو منی چی قیامت شدی اپا دید پاس مانی دید آغا نزیاد دنیا پر انخطے دی یا من اللذین آشرکو مخی سر دی لتجدن هم و لتجدن من اللذین آشرکو مومیو پر دنیا بانی رسک ان کی داخلکم دا بیدین مولیان هم مشرکانم یهودم اللہ من الذین اشرکو خوخی یاری او دونا عمر اک دیده لیه زرکالا لو دو عمر لو دو مزدر دی لو دو عمر فسنا چوکو عمر او چو عمر اکد کشی در زرکالا زرکالا ندی مراد دیر تینا مراد دی او زرکالا عقلا مستحیل دی پر عمر دو بنی آدم کی نزده که وجنی آقا مستحیل عقلی ہوئی یعنی مستحیل زرکارا اور پر کی بزرگون کولنو برات تیر عمر دے لو عمر الفصانتن اگدی دل دو عمرے بزرگون کولنو وما ہوا ندے دا اگدی دل دو عمرے بمزاح دحیہی من العذاب لرکہ ان کی دلہ دا عذاب دا اللہ را ایو عمر دا تفصیل لے بمزاح دحیہی دا ہوا تفصیل ما ہوا زمینی بابا ندہ دا غشے لیکن ان کے عدد عذاب دا اللہ نا یعنی عمر اگ دے دلیے عمر بہو کچھ ان دا عذاب نا لے رسو کہ عذاب تخنے جسو عذاب پہ خد جات سو پر نور رضیات سو یا ما ہوا نرے دا سایا لیکن ان کے عدد عذاب آئے چھو عمر اگ دے عمر ما ہوا ذالک المتمنی بمبعد نفسی من العذاب طول عمری ہی دا عمر اگ دے دل دے دا عذاب دا اللہ نے شرے کولے اسے علم دے کہ تم رو اگدی کی نام رو سزا تھی اللہ دے دل خلیدن کے دائی چدو کئی دا عنوانات ستہ او خطابات ستہ ختم شو سرد تمہید نچے پیوس فصل کی ذکر کریوں او باب دے رسالت دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شروع شو بمین کے تلو آیتون کی تمہید تتمہ او اعتراضون او جوابون شروع شو اس بات تا مسئلے پہ دو طریقوں کی یہاں خبر چکائی خالی الذہن تکائی نو خبر بہتو کی جدا خبر دسے شویدہ کدہ مخ کے نا خبرو شک و تردد کی دے نو خبر بہتا کلک و موکدہ کہ انکار کی دسے ندار نو بیا بسر دے انکار مناسب تاکیدون ذکر کی ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون پیغمبران راغل وضرب لهم مثلا اصحاب القریہ پیغمبران راغل نتوی انا الیکم مرسلون یقینا منگا تاستر علی گئے شو دنبوت مثلا خلق و ذین کیا ہمیشہ مشتبیہ پاتے شوی دا نزکا ان نذکر کی انا الیکم مرسلون نچاغو تا زمخ کن انکارو کو نا دس ندا نجواب کی دوسو ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون قسم ام ذکر کئی ربنا یعلم انم ذکر کئی لام ام ذکر کئی اسمی جملہ اوراوی تاکی دون دا او بلاغت دیتوی نمقتضا دا حال سر موافق کلام کول نو دا نبی علیہ السلام مخدا غلطا د منکرینو د رسالت سره دا یهودی هغه د د پیغمبرای ټول دنیا ته نه انکار کوي د دیو جنا نه چې انکار وکاو نو د منکر د مخ منکر د خبرې نه د انکار د پاره ظالم ته مواد تیار کړی کنه څه خبرې کوي کنه نو دوسو خوم د شک شو بی پتا اور بانی د انکار څه زینه وو اعتراضونو نو دے محمد رسول اللہ دے رسالت اس بات کئی پا دفع دے شبہات سرا پا دفع دے اعتراضون سرا اعتراضون بکی دے شارح کار دائی کنا مقدر راو باسی دے مبہم دے تفصیلو کی کپ اعتراض راتو نو دے جواب ذکر کی مسئلہ ثابت کی نو دا اعتراضون کی دا نو قرآن دا دے جواب ذکر کی نہ اعتراضون دل تا ذکر کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باندی د یہودو نہ اعتراضنا نہ غنی بےشمار ہو نہ دل ذکر کی چلس کی نہ پلس عادت پورا کی گی نہ دے و مطلب داشی چی اعتراضنا پورا شدا کا وہ نور نشتے نو اعتراضنا خدا کا نو کنا بےشمار دی نو نہ کڑا چلس کی گی نہ تو چلی گیا لی گیا چپے بے اعتراضنا ادری گی لس بشی نو ادری گی دا با ہمیشہ نمگڑی نور بکئی ہمیشہ با نمگڑی نور بکئی مولیانو دا مولیانو اعتراضونا دا عالمانانو پا اندازہ باندیو دا در وجن قرآن جوابونا تفسیر سر ذکر کردی رسول علیہ السلام باندی اول اعتراض دا کو مدینہ کی علماء رالا جرگر رالا وی یو بل تصلح خلیا چو بدنامی جوڑی گی خونکو یو بل صلح یو آیا حدیث مشکات کیم دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو وہی زمنگا استا مین کی سے خبری دی تو پوچھنا کو منگا کہ جوابونا صحیح رانا نو منگا استا خبر بھائی وہی منگ بیا اتحاد کو تب من کا سمرا نغلا جو تم پل کے منگ پل کو نو تو پوچھنا ہو کہ نو تو پوچھنا ہو کلا سد قیامت بارے کی جنت کی باول سخری مل مستیا بھائی صحیح دا بھی فائدے تپوسو بیا بے فائدے تپوسو کو چالے کی گیا جنہ کی گی والے داشی تپوسو نے تو بے فائدے اکڑو خو بیا یہ تپوس آخر کے داؤں موکو ویدار طول سیدی دارا تاو آیا چتالا وحی سوک رہو پوشو کانا چدا خو یقینی پیغمبر دے منگا پڑی گو نو دا غیب ادار کرا دا انکار دا پانے دے پیدا کور سو رو کرو رسول اللہ علیہ السلام امان وحی جبریل رہو گی ویداکا عدونا من الملائکہ جبریل خود زمان کو دشمن دے اور تالا زمان کو دشمن خبری راوڑی نو مونگ پی سی اعتماد کو ستا سند معتمد ندے مونگ پدی بانی ادبار دے شکو رسا خبرون شمالے دا دشمن سرا نیو کی گو اغا خو وی اغا یهود خو وی دا دشمن سرا نیو زی کی گو دا دشمن خبری تا غوگ نیگو دوستان دا دشمنان سرا یو شو دشمنان پسی منزون اکلا نو پاتی تشو ان اهم امورکم عندي الصلاه و اذا شیعیت خبر نہ منم زدی بندے میں شیعیت با خپل کی نہ چتے نہیں منی تو پس موز والے کا موز چ دیو پس یو کو ہوتا ہے طول تو منل لوڑے جوری او بار او دن ہر تے دیو لو منل اس کے تو ہے چ دے نہ منم درو ہوا اگر یہودی من گنے منو چه زمان ستا خبری او نیمونگا نمون دشمن دی زمان از دشمن سر منگا نیو زیکی گو برگرتی او سر نشتی دای دروغ جبریل علیه صلاة و سلام تمام انبیاء و تا وحی اغرا ورلا مرگرتی ها که نوری فرشتی را غلی وحی جبریل را ورلا دا خبر را او چه زمان دشمن دی دادا دی حد پوری سیده چه عذابون هم دنیا تا جبریل را ورلی وجه سا سبق جبریل راوڑ نو چی بنده مانی لکی ده نو آغا بوم خفا که ده کنا نو ده ده خوشانو رو ده پار اللہ بیوی لحسا تا پیارو لطور که عذاب پیتر آولا نو عذابون هم ده آغا پلاس اللہ راو سی چری وقت کلی زمکه پیارو اللہ غری پیارو چت کرلی ده سی توارون نور مردونی پیارو سی نیمون پا آغا بانی اعتماد نشو کولی دروغی وی اول اعتراضیو پراتلو ده جبریل ستا استاد خنه ده ستا استاد بی اعتماد ده بی ادبار ده زیادی خور ده داغا پا خبر تعلیم بمنگا سے اعتماد کو سے ادبار بوکو قرآن داغا برات بین کو من کانا دو اللی جبیل فا انہو نزلہو علا قالب کا بیزن اللہ پینز جو اپنے ذکر گی دوے میں اعتراض کو مسئلہ دا سحر ویتا دا جادو نا منع کئی جادو تا کفر وائی رسول علیہ السلام پا صراحت سر دا وقتا پوری ندی ویدید جادو تا او دا او بودو ربکم مسئلہ دا عید دیدا چه ده غیر نبا مدد نواری سحر جادو که استمداد در واح خبیصه و نی مدد غختل ده نور سطور و سپوگمه نی ده دو ده تعظیم وظیفی نور تای مخکری پا لنگ که یا پا پاک و ضروکی که غسلی کری او نور طرف تا مخی پا پاک زیکی نسی و عام طوربانی ده بو پسنگ که یا ده بو پا منز که بگت باندی نسی او ده وظیفی آراد ده غود نملولی ارواح خبیصه ده چاہے کہ دا سے خبیث اثر پیدا کی گی چاہا بھی آپ بل کیوں مغا اثر گئی نو پا جادو کے سیر کے طول استمداد دے دا رواہ خبیث ہو دا شیعتین ہونا ادا شانتا دا نورا دا سپاک مینا دا او بودو ربکم دا مسئلے خلاف دے نو تفصیل با نبیر سلام کو ویتا جو دا سیر جادونا منع کئی اثر جادونا اللہ فرشتی را لے گلی بھی بابل کی آروت و ماروت نو دا سیر منظر من اللہ دے نو تے سنگے انکار کرے انا رواہ کفر توئی داغی جواب قرآن ذکر کی ما انزلال الملکائنی بباب العروت و معروت وما یعلمان من احد حتی یقولا انما نحن فتنا اللہ فرشتے جادو لنویرہ لے گلے ناغو دنیا کی جادو نخو غو بے عذاب را رواندے مزدکا فلا تکفو زان مکافر کا غو بے کافر کی پتی پائیں خوئے کرا ادا کرمی ادا کرمی جتا سو ادا کفر دیدی کدا سر سے خدا کفر ادا کفر مسئلہ سحر دو میں اعتراض حقیقت سحر در میں اعتراض دا دمول نہ منع کئی تو دا دم نہ منع کئی دو زفو نہ منع کئی دم دا پلان کی ادا دا پلان کی ادا دا پلان کی ادا شانتا منتری تو دا دے خبری کئی ادا معزون دی خلق تو فائدہ رسی منگ پہ تجربی کری دی ٹک پر ٹک مانے پہ منتا ہوا ایسا روزی اور رو موشی اتنا مانا کا جواب جا کے لا تقولوا آئنا مشتبہ ٹکی مو آئے بے مانے خطا ٹکی مو آئے مل کے تو ضروری مسئلے دی درے میں اعتراض نبی علیہ السلام مانے سلام داؤ وہی مخلوق تو لیا شانت دے دی کہ اللہ فرق چھوڑے خلق الانسان من تفاوت دیرو کسانو زمان مخی دا خبر با کولا ما تا بی دلو کی پیش کولا دا تطور یو شانتا کیا اللہ وانا پا کیا نمانی اللہ قرآن کین دیلی ما بیسی ویلی وی قرآن کی اللہ ویلی خلقا الانسان من تفاوت اما یا قرآن کی خودشی من تفاوت خلقا الانسان من تفاوت ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت ناغی دید زن نی پکی تجور کو قرآن خلقا الانسان من تفاوت ما زمان قرآن کی نیشتی که ترس قرآن کی نمانی دا نیشتی قرآن کی خلق یو شان دی پیدا کری نو دا اعتراض کو جواب اعتراض بدی عنوان مانے کو وقالو اتخذ اللہ ولدا سبحانہ پنزو جواب نے دا ذکر کر لی پنزو میں اعتراض مانا صف من آیت انہوں سے تپا پلا پریشان ہے یو کار ہوئی یو خبر ہوئی یو کار کہے بیائی فریدی نو منگو دبانی سید بارو کو مانا صف من آیت حقیقت نصر شپگم اعتراض لولا یکلمنا اللہ و تاتینا آیا تا تے وئی نو منگتا دی جو آوازو کی کہنا چاہا دے ما پیغمبر کرے دے تا تے وحی را لیگی نو منگتا دی زان دا اللہ وئی کہنا ستاوانی جا پکے زمان کن مارے خطو حتی تینا ولن نؤمن لرقیق حتی تنزل آلینا کتابا نقرأو تش اسمان تختل دی امن منو زمان کن مارے بدار دے نخطونا راوڑی نخطوالن راوڑی خط راوڑا لولا یکلمنا اللہ دا غی جواب دا خبر دا اللہ حکمت بانے کی او تن مقرر کی ازمیخ دے پہ آر یو تا چیوئے کو خود بے منی بکنن ومی اعتراض قبل دی والی بادل کرلا سیقول صفحہ من الناس ما واللہم ان قبلتهم اللتی کانو آلیا کعبا دی والی بادل کرلا دا غی تفصیلی جواب تنور طریقو بانے نہم اعتراض ان الصفا والمروة من شعائر الله صفا مروة درگاهونو تد نور آمنا که وغیت دی جازه کرده دا جواب دا یادگار دا اللہ دی دا مضمون پدی دے بانے ختم سو نئے اعتراضونا جواب دے نو اعتراضونا میں کے دو در ذکر کی جدی مسئلہ بانی پوشی خلق تو انہی خلق پہ خبر نکی نو سزائی صدا نو سزاو لے ذکر کی ان اللذین اکتمون ان اللذین اکتمون مسئلہ دا توحید پہ دویم در بانی ذکر کی الہوکم الہ واحد لا الہ الا ہو الرحمن الرحیم تفرید بسم الله الرحمن الرحيم قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون لا إله إلا الله تفصيل فدري وعنوان ودري سبقون كيوشو اس دویم نمبر دے کلمے دویم حصہ محمد رسول اللہ داغ شرح کی اور جواب دے اعتراضون سرا دا نبی علیہ السلام دا نبوت مسئلہ خرولا اور گڑا اور رکول ہے دا صافی جوابوں نے ذکر کی اول کی ذکر دا آدم علیہ السلام شو دا آغا پا اولاد کی جلیل القدر پیغمبر موسیٰ علیہ السلام آخری پیغمبر دے بنی اسرائیل و عیسیٰ علیہ السلام دے دوارو تذکرہ و شولا درہم نمبر دے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء تذکرہ کی دا انبیاء علیہ الصلوات و تسلیمات نمونہ بیدی او تونا نور طول عجمی دی عربی ندی آدم هم صحیح قول دے چی دا عجمی لفظ دے کلمہ دا چاچو تا عربیوی لیدی نو دو ادمتن نجو دے ادمت خروالی توی ادیم وجه الارض آدم علیہ السلام تا پا دیو جو ما آدم ویلشی چاگا دا نکتہ بعد الوقوعی وجه دا تسمیہ ندا علت دا ندے ویدا کی دیشی دیو جنو تو لکی کہ لم یکن امحق ابیض امحق سپین نو بالکل رنگ کے سپین والے سرا سروال خوال گاڑے راو تو دیو جو تا آدم ہوئی کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام د پیدائش خورا د ٹول ازم کی نہ چو دے د ٹول ازم کی نہ مخ نرا رسے شوی دا من ادیم الارض دزمکی دمخن نزکو تا آدم وی علیه الصلاة والسلام خصوصی قول ما ویداره چه دا لفظ عربی نده عجمی ده شیطان خاپیری پیری و مین که فرق ده یعنی ده یو جنس نده یو کنا اصل بنیاد در طول یو ده دور نجودی ناریت پکی غالب دے جن شیطان پیرے یا پا پیری کی خواہ پیرے کیو تو صبح کی تو دیوان دی در رن در لسی پا تنو پہ اعتبار نمونہ شوی دی نو طول یو شہ دے خلقت دا طول یو دے لکسن چی انسانانو خلقت دا طول یو دے صبح کی تا روس سا چین سا یوروپ او سب کی تا اندو بود پرست اقوام دی پا داو کی زنی آغا دی چی شر پا کی تا دیر زیاد غالب دی زنی آغا دی چی شر پا کی تا مغلوب دی سا آغا دی چی شر پا کی تا نشت دی او خیریت پا کی تا فائدہ لاشت دی دا سی تقسیم پا دو کی دی چی کم شیطانان یا دیگی اغا محض شر دی کم چی جنات پیریا دیگی نشر آخر دوار دی پکیتا داس فرق دے لکم فرشتے داسمانون اور فرشتے دزمکی داسمانون فرشتے نوری محض دے دزمک فرشتوں کی نورانیت غالب دے اور سر دزمک آثار خلق تھی مخلوط تھی ناغو کی نورانیت آغ ابران دے نہ درجۂ ماں ابران سما او دا علم و فرشتی کی دی در شانت شیطانان او پیریان دی نو اصل جنس و بنیادی یاو دی در تپوسون چاکری دا جواب میں اوکا دو جو زمان خیال بانے او دا غزو دی نو در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم در نبوت تذکرہ کی اس ماو بی یہود وی ذاک عدونا من الملائکہ قالت اليہود انہو عدونا مسند امام احمد اول جل سلو سو نہ پنزستم مخ باندے قالت الیہود انہو عدونا ندے مطلب سو کم سو چتا توہی راوی اگا معتمد ندے اگا بی اتبار دے زیادی کا ان کے دے العیاذ باللہ ندے اگا واہی بمنگ سو مونو میکائیل راوی چی اگا پا عباد مقرر دے بارانونا آگانی زرغونی دا اغا محکمه کی دا نو که اغا واحی راولی نمونگا با منه لیوی پینزو جوابونو قرآن کی دا جوابونو مطلبی سده پس صحیح سند فرشتا پیغمبر نیک عالم جرح پی کول دا دی یهودو کار ده دی یهودو صفت دا ده چنیکان بدنام کی اولی بدنام ہوئی وہ عزت کنڈ نیو دی مولو خپاتی نشی جز بدنام نیو دیو دی نیک نام پاتی نشی زسپکیم بھی عزت نیو عزت مند پاتی نشی دزال لمرگری گوری دزا جنا جبریل علیہ الصلاۃ والسلام متعلق دا شکایت کو دا قول زیاد تفصیل سرا عبد القادر بغدادی الفرق بین الفرق کی ذکر کرے دے امام احمد میں ذکر کرے عام علماء تفسیر میں ذکر کرے دے نو جو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام بانے نقد کول جرح کول دا بی دینی دا کفر دے ظلم دے زیادتی دے تعدا دا دا شان تا نیک عالم باندی نیک سڑی باندی ولی باندی جرح کول آغا کی تنقیص نقص پیدا کول دی یهود صفت تی دی بیدین و خلقو کار دی چوچی دشمن بدخوا دی جبریل نو دی کافر دی جزا نشتی فا انہو نزلہو دا دلیل دا حضرت جزا دی او دا جزا تی شار رسو کوئی دا فا ان اللہ عدو لیل کافرین کافر تیو اللی یادا سر فاسق دی ما یکفر بها الا الفاسقون یا دی سلی لور دا اللہ شاہ تا غردو لے دے نبض فریق من اللذین اوتو الكتاب دا سلی چی دے جبریل دشمن دے نو دے کافر دے بیدین دے ایمانی نشت دے بل اکثر هم لا امنون دیر دو دون ایمان دراؤری روسوی ذکر کردی مخی اللہ اللہ تون ذکر کردا اولی کافر دے فا انہو علا خطا اولی خطا بانی دے ذکر جبریل تا بے اہلو دشمن ویلے چھ جبریل دخپل ازان سا کرے وے آخود ازان نسا ندی کری اللہ پا قول ویلو پا اللہ پا را لگل وی کردی نچہ دا اللہ پا ویلو را لگل وی کردی بیا پاغی و سر دشمنی کول دا جبریل سر دشمنی ندا جبریل چچا معمور کرے دا سر دشمنی دے ندا اللہ سر دشمنی دا بے شک اللہ را لگل وی دے پس رستا وانی نزلو فا ان اللہ نزل جبریل على قلبك بے شک اللہ را لے گلے جبریل صاف روانی مانے جبریل خبر راولی چت پی پیدلے استاذ را رستی دی قبولی کری دی دا فهم نو چتے بالا ندی تش دا غوگ خبر نو چی وارد آواتا نپزولی کری دا دا مطلبم دے اعتراض پا قرآن دے واحد جبریل بے شک جبریل نزلہ روائے را کتاب دا بیان على قلبك استفضوا باندی یهود اعتراض جواب اوکو چه دا جبریل خنده ویدا اللہ تویدی اس کے تاس خنر دا تاسو اللہ تو ہے کہ اللہ غلط شے دے معاذ اللہ یا اللہ خنری کڑی دا سنو پکار یو جواب بیزن اللہ فیزن دا اللہ وانی نداغ پفل اختیار دویم جواب تصدیق کہ ان کے داغی کینی مخی ہوتا تورات انجیل زبور تصدیق کرے جبریل داغی خلاف سویل ہے انہوں اعتراض میں مکڑے داغی موافق خبر ہے کرلا خبر کہ ہندو اکڑا نستا و سر تو دشمنی دے خبر سرا خبر ہے او مانا ناکار خبر کہ مسلمان اکڑا نمائے مانا کلمت الحق ضالت المؤمن کلمت الحکمہ ضالت المؤمن دا خیر خبر دا مسلمان رکشو سامان دے رکشو خزانہ دا چی دا چا دا خلی دی بیام دا جو وائخ لکنہ دے چی جبریلی راولی دا زینہ مانم اگر کزمان دا غیسر برابر دا درم جواب او دے ہدایت دلیلی راول دے ہدایت تی راول دے دے ہدایت خبر دلار خودو خبر کو دشمن اکران تای نمانی راول کو دشمن ندے کو دشمن اکران امانی بینا سوام خوشحالی دا منون کلائی چی سو کی منی غل خوشحالی چی او مانی دا مثلا تاسو لخوشحالی دا جنتونو یلا نو خوشحالی او زیر کدر دشمن راول نتای نمانی نبی قبل غربائی بی سوک چی دشمن دا اللہ دا فرشتو جبریل علیہ السلام دا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا یہود و مدرسی تر بیت المدراش آخو ضرور سرور چاو تصویل نشو ابری مبری شروع کردی سا یو بسر لگیاو نجم یو ملاب کہتا دا خبر آکرا دا استاسو پیغمبر لجبریل وحی راوری اخنے زکی منگا نمانو زمانگا دشمن دے نو دو تا دمخنه دا وی دی جبریل سر دشمنی نده دا طول و فرشتو سر دشمنی دا اللہ و سرم دشمنی دا راقی رسول علیه صلی اللہ علیه سلام تا خبرو که چه داش خبرو غوک را ماو تا دسی بوی آیاتو ما غراقی وال موافقات عمریا چه عمر سی بویلی دی و داغی مناسب دا اللہ رب العالمین وحی راق اللہ ناغا دا عمر را جواب قرآنم ذکر کر دغت ملحم ویلی دیتا محدث وی آغا سوک چه پذرکی اللہ آغا خبر غرزی اپا خلبان دیوی چون اقد اللہ مرزی دا سدیر خبری دی چه دا عمر دا خلین خطری دی یا ارادہ را غلوا او دا غیر مناسب آغا را غل دی مکی تا تلیو مقام ابراہیم نبی علیہ السلام تا یمور سے ویا رسول اللہ لویت تخذناہو مصلہ که پا دیمانی موزوی اونو خبوا حکم راقی واتخذو بی مقام ابراهیم مصلح دا زیر کئی دا سی نبی علیه صلی اللہ علیه السلام کورو علیه صلی اللہ گیلی را اغلا نو گیلی را اغلا نبی علیه السلام کور تا نتر بالا خانه کیو عمر راقی رضی اللہ تعالی نو تا خبری مبری اکرلی بیائی دا اموی که تاسول اپرید دا تاسول طلاق در کی اللہ بولا دین خیور کی سیبات و ابکاران عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نبی علیہ السلام دے سنگی لطلع نو جو مقہ سے آیتون را لگا اصا ربہو انطلق کننا ان یبدلہو خیرم من کننا ازواجا خیرم من کننا استاسونا غور بولا اللہ ورکی آیتون را لگا دیو جن نبی علیہ السلام ہوئی کچری زمان رستو پیغمبر ونو عمر ببی ہر امت کے ملہم محدث جی زمان امت کے ملہم و محدث عمر دے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذکر خود خمینی و داغدی نکونو او دا ساجد نقوی دو عمر و ما پا اصحابانو کی زیاد بل چک نشی بدی عمر او عائشہ دا زون زیاد چی چک بدی نشی ابو بکر صدیق سر مبانا دا دا غسی نشی بدی لکاغی چی بدی شی سوک چی دشمن دا اللہ دا فرشتوی آم اکرا یعنی دی جبریل سر دشمنی آده ندا چی جبریل تا دشمن وینو دی طول فرشتو سر دشمنی دا اللہ سرم دشمنی دا اللہ هم دشمنان دینو سوک چی بدی خو خون که ادو ولی اللہ دا اللہ یعنی قانون خلافی که او دا فرشتوی او دا لگلی او خواد دا جبریل دا میکال دا دی دور تذکره زکاو که چی خبرم دا دی دور وی جبریل هم دشمن دی میکائیل هم دوست دی نہ داغود تخصیص ہو کہ تخصیص بعد تعمیم دا پارا دا تاکید و حسر یقیناً اللہ دے دشمن دے کافر سمانا سوک چیزو دشمنی فینہو کافر جواب دے یہودو تے دے اعتراض اسو شورو شید سزینے دے دے قرآن نا شورو شیدے کنا وحی راولا دے قرآن وحی راولا شورو دے دینے دے دے قرآن مقامی بیا ذکر کر دا سر لاؤ رسوئی اہدین السراط والمستقیم ہدل للمتقین ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدل للمتقین او بیا سر دا تل کے وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ أَوْ بِشَكَّ دُرُومِ رَغَلَتَا دَلِيلُونَ بِتَوْحِيدِ اللَّهِ وَنِصَافُ فَرْغَن أُعْبُدُوا رَبَّكُمْ أَقْلِ دَلِيلُونَ أُعْبُدُوا رَبَّكُمْ ذَفَرِشْتُونَ سُبْحَانَكَ لَا إِلَهَ إِلَّا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ داشانتا دلہ دا بیان کر لے کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم نقل لے پیش کر لا تعبدون الا اللہ بینات دا بینات موسیٰ علیہ السلام کتاب کیوں بیان شیو کنا قوانین دا جند تیرولو آیات احکام آیت حکم توی مسئلے توی چی آیت کی بیان شیدہ ادیا صاف و سرگن یادا مانا دا درومی لگل تا تا دلیل نصاف و سرگن پا عدالت دا جبریل علیہ السلام والسلام جبریل سیقہ دے دا جبریل ذاتی دشمنی چا سر نشتے جبریل دا زان نسنی دی راوری او سازابون نی دی ورکری لیکن پا عمر دا اللہ باندی ورکری دی نی جبریل سر دشمنی نی دا اللہ سر دا او انکار نکی دی قسم دلیلونا لیکن وہ تن کی دی دن دا اللہ نا